wasanu ni fatalikul borom gen wa idhahaba bamu demé muhadiban di agi mer mer awnitan wasanna mu jottu ne an lan naqdira dunu tisal ali ci mom waye du fini dunu ka manal amna ci ñu jumbu tudé muhadiban mer mer dafa mer manam mer mo xé dafa mer ci yalla do koku jom ba dina ko yonent di mera yalla ndax kuy xam yalla ñu la gëna xam yalla kon na aw nitam la mere ndax nit ñi xey def leen doon woon di leen kindi ñu dëkk def lu bon ak sami xeer bu leen ñëwé di leen daye bi li leen di def du yoon wi di mo yoon wi di yam rek ci wéddi ka né do dara waye dañu jël ay xeer di ka jor diko sami xeer dem na dem ba nga xamne fu mu len lay bi rek ñu gën ta weddi gën ta ñaawal boole xalayat ñepp andalo ci da bu fekkone sax mag ñaaka ñaawal xala ya and ci sax dana yaakar dana ñi buñu magge gëm limay wax waye ñepp ci bok weddi mu mere len daldi kene dekk ba ni mu ngi jël nit ñoo xay manuma leen ci di man duma fi tok ci ñoom te bëggal dina ñew te neewon na leen bëggal di leen wéddé bëggal lu gaay yu mel ni liñ fi ci toon dal leen tal te bëggal bi bu ñew dina doon mandarga ci yeen bo xay seeni kanam lay feej ngeen gisee kanam bu ngeen gisee seen kanam yoy soppi ko da ngeen xamne leen di bëggal gi ñetti fan rek bëggal gi wacc ci yeen ma ko lay ka wax ba mu génné mu jall ci geej rombo gal gi xay moy jall nit naka mu ci dugg rek gal ga daldi fess ñu daldi ci tedd aw ci biir geej bañ demé ba ci biir rek du ci daldi geej togalé gal gi yëkëti ka ba gal gi xawa ko borom gal gi né li dé bu masaan am ci nun jambu daw borom am mo ci né ku moy boromam dal mo ci né bu fek gennul ci gal gi dé bo tulé danam so xamuñu kan ci lay doon ñu ne ko nan ka wantaw yunus nak ku yiw la won ndax yonent ñom yalla di leen di defar seen bind bañ ko wanto banta badal yunus ñu waji yiw dal yi ki dal du wara doon mom may katu yalla dal du wara melni ki dal bindam du may katu yalla nan ka banto wat ñu banto wat tamu dal yunus ñu jël tan ka banto wat nan ko ñettal ñu ñettal ka mu dal yunus dal di xamne nak amna lu ci yalla na ma ñom yalla mom amna lu mu ci nam ñu nak ko xamne ki dal da ka dal dañ ko daan takka bamu ne mo dañu yor ko ci biir ndox bi non li ko daan mbugale ba lolu amé ñu nak ñom ñu nak yow dal deug da duñ la takka de yoom mo teewal bopam dugg ci biir geej kéré lén mo wadé ci galgé bañ fay wax ré mo wadé dugg ci biir yalla dal wax bénn jeen né jeen bi xétal jeen bi nek ko koy ñew ci yow maka def pour ap kasso ci yow pour luma ci namba waye bu li yey aw yappam té bul moñ ak ay yaxam mu dal kay won rek dal di nour ci biir leugum geej rek buti xéer ci biir geej dem ba ca xéer wa nek bu fa nekké ba nga xamné app bi jottu la jekki rek na mu daan sekaré ndax ci patali ko sa borom wala def ay julli baxna lol ndax béré boy jullé béré boy sekaré bo béré dalay sédé té malaaka yi dañ koy dégg bayyi yef mbir ma jéxé la ka yalla jallu jox qana da bi sulubat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin moy motax mu né dem na ba xamné yaakaarone né duñu ka tissal waye an la nakhdara duñu ka manal jortu woné duñ ko manal dara moy bo jortu né yalla amul lu mu man rek néna wéddi nga yalla koku yalla sax ci waxatuma la ab yoonent motax sahaba buñu wax muawiya ibn abi sufyan waxna ñew ci ibn abbas né ka ma day dama dugg ci biir leggum alquran dusi alquran dal ci sama kaw ba malap té yaakaaruma kuma labanté kudul yow Ibn Abbas ne ko lu mu doon mu ne ko fii yonte yoon yunus di wax ne fasan an la naxdari alay, mu jotti ne duma ko maral dara, loolu daal dama gagloo. An la naxdari alay jooju daal mu ma jaaxal, te xaw ma lu jor lu yonente jortoo ne yàlla du ko manal, te yàlla amul du ko lu mu del. Mu ne ko naqdira min al xadar la min al xudra, naqdira min al xadar ci ndogal baatab ndogal baat bi xadar bi firi dogal la jóge, waaye jógul ci xudra ci firi kat ci firi kartan, jógul ci kartan. Allah naqdira du nu manal du am kartan ci dimbali ko jógul foofu, mooy dafa jot woon ne du nu ko mën a tiisal, du dogal ab tiisal di ñëw ci moom. Mu ne ko maa ngi door a xettali ko nag, dafa jot woon ne tiisu yàlla di ñëw ci moom. Fanaa daa looloo tax mu wooye, mu woote fi sulubaal ci biir lëndëm yi. Lëndëm yi dañ ko jàmm, ndax biiru jëm yi mu nekkoon lëndëm la, guddi gëg lëndëm la, biiru xeew it lëndëm la. Ci biiru lëndëm yàlla boole daal di wone an luy mbir laa ilaha, amul benn buur bu ñu war a jaam ci dëgg illaa anta lu ma yow, subhanaka maa ngi lay soreel lépp lu yellowul ak yow, inni naka man kuntu nekk naa mine zalimin, bokk ci way tooñ. loolu yunus daal di wootee. bu ko defee malaaka yi dañoo dégg wax kàddu ga ca kaw asab bu malakoot, ñu ne kàddoo ngoo booxee yàgg nu na kaa dégg, waaye béréb bi nu ko dégg dee bu ñu fakk la, bu ñu masula xam ku fa tudde yàlla. kàddu gu ñu ñii na dégg ci béréb bu ñu xamul buñ ko masula dégg buñ ko def buñ ko wax. borom bi daal di wax jën wa ne ko daal di gëx yunus, jën wa gëx ko mu dem dal ca tefes ga. ba mu dalee ca tefes ga yaramam dafa daal di jarwa dafa daal di dafa xaw a mel ni ñor, jarwa dafa ñor. borom bi daal di saxal benn lawteef, ñeneen ñi ne yomba la, ñeneen ñi ne naaja la. garab yooyu law moom la fa saxal ci wetam, daal koy màggal pisaasi mu daal koy law wër. lëmës ko ba nga xam ne sedd bi du ko wàññi dara, rabi jiiri ji duñ ko mën a lekk, rabi géej gi duñ ko mën a lekk. mu nekk ci moom ba yaram ba ñas, ba jarwa ñas, mu door a jóg. borom bi xamal ka nag nekk, fekk loolu ba nga xamee yunus dem na ci géej gi ba loolu dal ko, naka mu génn rek bëggal ko daal di wàcc. yunus tooñaay bi mu tooñ ba tax yàlla def ko mooy dafa dem ci te amul digal, loolu dong mooy tooñam. dafa waroon a toog ba yàlla ne ko jógal, tooñ gi mooy dem te amul digal rek, ndax borom digal ko waxee ci ndigal lay wee na ngay def ci ndigal. xamal ka nag nekk li waral mooy da nga waroon toog ba dee ne la gàddaayal, luñ la sonal bul gàddaay te amul digal, ndax li jig ku dul yonente jigul keneen. yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko waa Makka di tiisal di ko lor, te yàlla ne woon na ko nag am na ñeneen beneen béréb boo xam ne fa mas a dem, ñooñu dañ la dimbali ba ñu amatul pexe, dañ leen ne ku mën a dem demal, waaye moom ñeemul ne mën la dem te amul digal. te saaba ñoom ku mën a dem ko, waaye moom sañ la dem te amul digal. ba nga xamee ne ñoo xam ne nag da ngaa dem amuloo digal moo waral loolu, waaye nag naka ngay génn rek melaw mbugal ga daal di wàcc ci sew nit seen kanam yi xoy cell say muy budo, ñu xam ni mbugal daal di wàcc ci yoom moo ci des. ñu daal ne li yunus waxoon mooy dëgg, nan gëm yàlla waa réew mi yëpp ànd doo. léegi daal ni ñuy toroxloo mooy xërëm yi ñu doon bàyyi weddi nañ ko, bëggatul luy xërëm yàlla rek fi ne, ki mu doon wax dëgg la. nan toroxlu na bokk yuuxoondoo ñaawoo yàlla. boo dem jigéen ñi nga xëy dañoo ami doom, nañu texal seen doom ak seen yaay. bàyyi mayit xar yi amison seen doom, nañu texal seen doom ak seen yaay. nag yi noonu gëléem yi noonu, ku ci nekk ku am doom nañ texale doom jaag yaay ji. buñ leen texalee yooyee dina bari. bàyyi may di yuuxu, xar yi di yuuxu, nag yi di yuuxu, nit ñi yuuxu di woo yàlla. loolu tax yàlla yërëm leen, ndax ñoom dañoo bëgg ndax yàlla gën a gaaw a ñëw, ndax bu ñëpp yuuxoodoo dina leen wuyu. ñu naan amul benn bor bu dul yàlla, yow yàlla yow gëm na tuub na la, nu ngi tuub nu ngi lay gëm. daa daal di wàcciwaat delluwaat na ñu meloon ñuy jaam ñuy jaamu yàlla, ñu gisuñu yunus, ne siiw gis yunus. bi ma natt ba jeexee nag Jibril ñëw ne ko sëw nit gëm nañu sa ginnaaw. yaakaar ne boo demee ci dëkk ba dina wuuteeg nañ fa nekkoon. waaye mu ne ba ca dëkk ba defe naa nañ ko teeroo bokkul ak nañ ko doon dox. borom bi wax na nag fa sajab naa wuyu nanu lahoo ñeel yunus te laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. war na jëy naa musal nanu ko mi nga xam ne ca njaqare la ka dagal daloon wa ka zalika nun jil muminin xewal bu rëy la ci noonu. noonu nu musale woon yunus noonu la nuy musale way gëm ña yàlla. moo tax ñu wax ne ñaan bii yunus waxoon bépp jullit bu am njaqare boo ko waxee yàlla wuyu mooy laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. loolu la ñaan ba yàlla wuñu njaqare. mu ne bépp jullit bu am njaqare boo ci saxee yàlla wuñu sa njaqare. ndax ne li liy tegtal mooy wakk zalika nun jin muminin nanu musale yunus ca njaqare la noonu la ñuy musale jullit yi nga xam ñoo koy ñaan. mu ne wa fàttalikul yow yonente yàlla bi zakaria yonente bi ñuy wax zakaria is naada ba mu woyee rabboo boroomam ne rab bi yow sama boroom laa tadar nii bul ma bàyyi fardan may wéet ci kenn wante te yow xeru waarisin yaa di ngën ci way dono yi way donale yi yaa di ngën ci way donn yi bu ma bàyyi ma wéet may man dong. te mooy waxoon nañu ko ci sourate Maryam bañ koy firi na mu toogee woon ba yàgg mu gis ay aw nitam càggante gi ñu nekk te moom diine ji mu yore yaakaar bu ko fi yàlla jëlee te amul doom te am na téeméer ak ñaar fukki at amul doom jabar am juróom ñeent fukki at ak juróom ñett matul am doom te it ñii di bu leen bàyyee ñuy soppi diine ji dootu ñu nekk ci diine te bëggul diine ji yem. looloo ko waral muy ñaan yàlla doom mu ne rabbi laa tasar ni fardal wal taxaru waa si yàlla moo bàyyi may wéet man dong yaay ngën ci koy doon fastajab naa wuyu nanu lahoo ñel ko wa waxab naa may nanu lahoo ñel ko yaxyaa doom ju ñu wax yaxyaa wax na ci alxu ca soro saaru mariam ba ñu passé ne woon naka dinañ la jox doom ju ñu wax yaxyaa doom ci góor ju ñu tuddee yaxyaa te masuñu ko tudde kenn masul am turandoo wa aslax naa lahu saw jaw ñu yéwénal ko jabaram ndax ba que bañ ko nee malaaka yi waxee ne que yow zakaria di nga am doom sa borom nee di nga am doom daanaka mu kontaan ba gëmu ko na naka laay amee doom te man màgget naa ba nga xam ne egg naa ci xubu daas sama jabar dafa jërmal maa ngi téeméer ak ñaar fukki at ba sama yax dafa wow léegi sama jabar ngi juróom ñeent fukki at ak juróom ñetti at te masul am doom dafa jërmal naka laay amee doom. mu ne ko yàlla ne ko loolu sos gi mu la sos moo gën a yomb wutal la doom danaa la delloo ak wér sa yaram ba nga am ak wér ak waxambaane ba mën a am doom sa jabar dinaa yéwénaat ay ëmbukaayam ba mu mën a ëmb doom. moo tax mu ne wa aslax naa lahu yéwénal nanu ñeel ko saw jaxoo jabaram ba mu mën a am doom. innoom naka ñoom ñooñu kaanoo nekkoon na ñuy saaroon daan jëkkante daanu gaawee fil xeyraat ci aw yiw yi woo xam ne bi aw yiw la daawuñ ca néeg néegal dañ ko daan gaaw a def wa yaduuna naa daana ñu nu woo dinu ñaan raxaban ci xemem wa rahaban ak ci ragal. bu ñu amee li ñu bëgg noonu la ñuy woo nun yàlla bu ñu mësaan am lu ñu tiit du ñu dem kenn ci noonu la ñu woo. moo waral ba ñu jaxee ba woo nit mu wuy leen moo war ab julit boo amee naatange war nay ñaan yàlla boo amee xéewal war nañ am ñaan yàlla boo amee tiis war nañ ñaan yàlla. képp koo xëy boo amee naataange di ñaan yàlla na nga ko doon ñaane saa amee tiis booy woo mu dina wuy waaye koo xëy bala nga woo da ngaa amul tiis moom ndax nit koo xam ne kii bala nga bala boo ko gisee nga nag kii de am na lu mu soxla bokku ci xarit yëgal ci xarit yi day ñëw ci yow ba mu amee soxla ba mu amul soxla kon saa yu amee soxla bu ñëwee ci yow defe naa loo ca man di nga ko def. moo tax mu ne ñoom dañ daan def lu baax dinu ñoo ñaan ci xemem dinu ñaan ci ragal wakaanoo nekkoon ñu xaas yéen di torox lu la naa ñeel. mu ne yonente bi fàttalikul wala tii fàttalikul jigéen ja nga xam ne ansanat sangee na sàmm farjaa am payam fa nafax naa ba wal nanu ëf nanu fiihaa ca moom jigéen ja min ruuxinaa ci sunu ruux wa jaxal naa xaa nu def jigéen jooju wab na xaa ab doomu ju góor muy isa aayatam ñu di kéemaan lil aalamin ñeel binde mooy mariam moom it passé woon nañu na nga fàttaliku kooku sàmm na boppam boppagul di jaamu yàlla tax na bëggul am jëkkër amul jëkkër wut bëggul góor sax jigéen ci. moo tax ba malaaka ma ñëwee ne ko sa borom moo ma yónni nekk waxambaane wu jekk ngir ma may la doom la ko ne naaka laay amee doom man amuma jëkkër te fa su ma yéene mooy yàlla aw ma jëkkër te duma ma yàlla nu ma kooku du am joog doom mu ne ko loolu yàlla loolu gën a yomb yàlla nag noonu nga wax noonu naka yàlla lay defee te dina jox doom. ndax nax nag doom ju amul bàyyi lay def te kéemaan lay doon lay doon ki dafa bëgg a woore kéemaanam. moo tax mu ne wajaa naha def nanu Mariama moom wab naha ak doom ju góor aayat la di kéemaan lil aalimin ñel bi def inna haasihi naka lile ummatukum seen diine ji ummatan inna haasi naka lile ummatukum mooy seen diine ummatan mbir mu nekk diine waaxidat ji di jen li muy firi ci kaw mooy inna haasi ummatukum mooy di seenu xeet ummatan mbir mu nekk di xeet waaxidat ba di benn mooy umal islaamiya yëpp ko ñuul ak ka xees ak ka xonqaab ka tikkaab ñëpp ñoo bokk ndey ak bàyyi benn xeet la umma waaxida la benn xeet waaye boo ne umal islaamiya doo war a mën a nekk umal arabiya ak umal ajamiya ak yooyu war a ci nekk umal islaamiya rek la ñu bokk ndey ak bàyyi mu delluwaat firiwaat ne inna haasi naka ci le li le ummatukum mooy seen diine ummatan bi mu nekk di diine waaxidan bu di benn mooy diine tawxid diine islaam bii nga xam ne moom ngeen yor mooy benn diine la ba yàlla tàmbalee ca aadama ba fii nu toll yonente bu yàlla masaan yónni diine lislaam la ko jox muy diine tawxid yonente yépp moom la ñu woote léegi fii nu toll nag waa lislaam a tudde seen bopp lislaam ñu la ñu yoroon ñeneen tudde seen bopp leneen waaye yonente yi leen woote moom lislaam la ñu yoroon ndax yonente yàlla Ibrahima moo jëkk a tudde muslim julit ñi moo leen jëkk a tudde muslim mu ne seen jéeg benn diine la waa naa man rabbu ko maay seen borom pan bu duuni jaamulin ma man dong amu ñaar diine bi du ñaar du ñett benn rek la wa taxatoo waaye dañoo mujj a daggaate jóyoo am rom seen mbir baynum seen mbir ñu daggaate seen mbir seen biir mooy yéen seen ci diine ji ñu xàjjal ak ci seen biir benn diine rek la war waaye nit ñi ñoo ko xàjjal seen biir ku lun kenn ku ne nag rajoon way dellu nañu ilenaa ci nun ëllëg bu ñu dellu see nag ba man yaxmal ku doon jëf mina saalaat ci jëf yu yiw wóote moom ba muy jëf moominu mu gëm yàlla wala kufraana li sans yi jëfam kenn di ca muur dara way naa na naka nun kaatibun way bind la nu loxoo ñeel jëfam wa xaraamun araam na ala xaritin ci dëkk ahlak naa haa alak nanu ko annoom ñoom laa yar joon duñu delluwaat maanaam ñuy dellu siwaat amul benn dëkk bu ñu alak nu alak leen ba noppi ñu delluwaat di dundaat déedéet kuy wet di bay ñu alak ko jeex na ñeneen la yàlla sos koy atta isa futiat ba ñu ubbi yaa juuju wa maa juuju sabda baaraas ba ñu defaloon yaa juuju wa maa juuju sul xarini defoon ba kere ñu koy ubbi loolu masala nekk woom te ñoom yaa juuju ak maa juuju yenn si loon danañuy sottiku min kulli xadamin tukki ci bépp tund mooy bis bu ñëwee ba baaraas ba deñ danañu bari bari waaye boo xam ne bii dañu mel ne ay sànqaleej wala ay xorandoom ngir bari waay tund wu ne danañ fa jóge ñoom nag seen mbir téere yi bari ne wax nañ ci lu bare bare bari am na ñeneen sax ñu naa turki mooy yaa jooju maa jooju waxtaraba ji leen ne alwaadu dig ba alxaq bay dëgg muy yowmal xiyaama dig bi ñu leen digte muy dëgg jigéen na maanaam ñooñu bu leen ubbee rek nga xam ne daanaka àddina ci tukki egg na ba noppi mu ngi mel ni jigéen joo xam ne dafa toll ci mat waxtu wi muy mucc a kañ la ñu xaar waaye moom daanaka egg na ba noppi ndax mboolem lu borom bi waxoon te yonente bi leer la ko ci mujub jamane bu ñëwee li ngeen xam ne àddina leemu tukki la mu ca waxoon lépp ci nekk yu bari technique suñu bët lu jigéen ñoon dina lu sori woon dina jigéen tey man ngaa toog fii di wax ak ku nekk ci Amérique taxaw fii di toog fii di wax ak ku nekk ci mat bu la waaye sore woon nga xëy ba la nga faa dem am lu mat weer ci yoon wi benn waxtu benn minute mën ngay wax ak moom muy dee tontu te it li nga xam ne mooy machine yi nga xam ne mooy ay weñ di def ni jëf yi doomu aadamay def loo ko dénk mu wax la te yonente bi wax na ci sayu sunanu Tirmisi nee na fa yonente bi nee na mandarga boobu di nga fekk di nga bàyyee sumi say tub sa tubéy dem ba dem doxi sa soxla ba delu si boo dellusee nga yor tubéy yi tubéy yi wax la di waa kër gi def. Mën ngaa sumi saw dàll dem ba dellusi boo ñëwee dàll yi wax la di waa kër gi def. Cheikh Tantawi nee na loolu yàlla ka xamaloon yonente bi, waaye loolu ma la wax am fii mu ne xew na bu yàgg. Ñu ne ko lan la, mu ne moom mu ngi koy misaale ci police yi. Am nañu ay tubéy yu am poche yu rëy yoo xam ne dañ ci def ay machine yoo xam ne ay appareil yoo xam ne dañ koy biis, dañ koy ubbi. Boo ko ubbee dugg ci biir poche tubéy bi, wekk tubéy bàyyi ko fi. Ñuy waxtaan lépp lu ñuy waxtaan bu ñëw nga delloo si waat ba mooy magnétophone mu di nettali li ñu wax yëpp. Boo ñëwee di enquête nit def ko sa poche di wax ak moom te xamul ne mu ngi sa poche nga ubbi muy wax ak yow, wax a wax baaga boo demee nga delloo si waat nga delluwaat la mu waxoon yëpp mu nettali. Man nga kaa di saw daal def ci rondal gi rek ñu ne nit ñëw sa kër rek ànd ak jigéen ji lu nekk muy wax ak moom rek mu ubbi ko rek muy jël rek te yëgu ci dara. Boo ak sie ba noppi nag delloo ko ba fa mu tàmbaloo nag mu ne du waa kër koy wax mu ne kon loolu koy am na. Mu ne bu ñëwee nag loolu mu ngi mel ne jigéen bi am ëmb ba nga xam ne weeram mu ngi yaru ne weeram ba nga xëy egg doo nga ci des léegi daal xaar bi mu jur moo ci des. Loolu yëpp kenn xamul ku yebbul xaar tey la adina tuuti wala ëllëg wala ginnaaw wala bànda gi ñu waxoon yëpp aksi la. Fa isan hiya mu ne bi dig boobu bu ñëwee saaxisatun aji bu xëkkula ab saaru la si nag bëti gaañ yi nga xam ne kafura wee dinañu keroog dinañu xool bu rëy buñ dootul xef. Yaa wale naa ñu nga naa yaa rawey la naa nga law nun xatku naa nekkoon nanu fii xaw datin cig càggante min haaza ci lii day gëmunu ko woon dañ ko daa danoo defoon ay caaxaan la rek du woon dëgg. Ban ku naa nekkoon nanu zaalimi di way tooñ dina keroog yéefari loolu la ñu tonn. Yàlla itay seen làmmiñ ba du ñu gëm yàlla saadit la ñu def waaye gëm yàlla duñ ko defoon. Ñi doon julli ñi koy ñoon ñooy tudda yàlla di wax laa ilaa ñoom ñi ko daan wax laa ilaa illallah waaye yëfari na lii day xamul woon ne dina am lii day noonu la dee wax ba mbugal nga ñëw ci ñoom rek ñu dee. Innakum naka yéen wa maa tambu noon ak li ngeen di jaam min duuni laay bàyyi fa yàlla asabu jahanam yéenay mattam jaanam antum yéen waari duunu wayal dugg ngeen la xaañe ci biir jaanam. Law kaana haa ulaay bu fekkoon ne ñi de aalihatan ay yàlla lañu maa war a duuxaa lu ñu dugg safara te yàlla ngeen doon jaamu da ngeen ànd ak ñoom dugg safara. Wa kulun képp xaalidun way bél lañu fii xaa ci biir safara duñ ca génne mukk lahum ñeena li fii xaa ci biir safara safirun ay yëkkat wam ñoom laayis moom duñu dégg fii xaa ci biir safara duñ fa dégg dara ndax dañ leen dañuy tëx ñaay nekk safara dañuy tëx. Inna la si nag gaañu nga xam ne sabaxat jiitu woon na lahum ñeen leen min naa cun alfusna lu rafet gaañu nga xam ne sama yiw jiitu woon na si ñoom ñu daan def lu baax. Ulaayka ñoom ñi ñooñalay mubxaduuna duñu soreel la ñu anhaa ci safara gaañu daan def lu baax di def aw yiw dinaa leen soreel safara laayas moom duñu dégg sax asisa yëngatu safara kàddu safara ak riir ma sax duñ ko dégg. Waxum ñoom fii ma ñu nga ca loo xam ne asaxat foytu woon na ko anfusum seen bakken lu seen bakken bëggoon rek danaa leen ko jox xaalidu ñu mbir mu ñuy béerit ca xéewaleo duñ ca jóge mukk laa yaxsanuhum du leen tiitloo albasaxun akbar tiit mu rëy ma nga xay muy jàqaloo ñëpp du tiitla gaa ñu nga xay ñu nga daan def lu baax ci àddina ba dee wa tatalaqaahum dana le dajeeg ñoom almalaayikatu malaaka yi gaa yu baax yi bu ñu dekkee malaaka yi ñoo leen di teeru naa leen haasa yowmukum lii mooy seen bés allati bés ba nga xay kuntum tuadoon digoon nañu leen ko ci àddina mooy bisab tay mooy yow ma nag bi bis ba nga xay danoon taxañ moom noonu yàlla asamaan si ka tay si jilli naka it ab téere yi taxañe li ko tudd mbind yi naw ko it di taxañe mbind noonu la ñuy taxañe asamaan si kamaa ba daanaa naka nu tàmbalee woon awala xalq njaal benn mbind nuiduhu noonu la doon nekoy delloo. Wax dan bi mu dib dig àlay naa bu nu war munu yàlla dinaa naka nun ku naa nekk nun faa leen di way jëf wala xat katab naa jogal nanu bi sabuur ci téere yi nekkul di sabuur téere saburu Daoud rek téere fi yàlla wàcc woon yépp yàlla ne bindoon naa ci dogaloon naa binde ci ne bindoon naa ci min baani sigri ca ginnaaw binde ga ne annal arda naka suuf si yari suhaada naka doona ibaadee samay jaam asaalihuuna di ñedi wayiw yari suhaa ibaadee saalihuuna nag bari na pin mu fasiruu ne wuute nañ ci lool ci ay pri nee na addina sama jaam yiiw ñoo koy donn am na ñu wax ne annal arda suufus addina ñi koy mujj ñooy julit ñi addina balaa tukki julit ñi yilif ko am na ñu waxee noonu lañ ko créé sama jaam yi xay dañoo yiw ñooy mujjë moom addina am na ñoo xam ne dañoo créé ne annal arda yar suwaa ibaadee saalihuun ñu ne suuf si sama jaam yi yoo mën a defar suuf ñoo koy doon ñi nga xam ne préparé yu seen bopp ba mën a dundal suuf suuf su yàqu ñu mën kaa dundal ba ñu mën kaa jariñu ñi yar ñi mën a jariñoo suuf ñoo ñu la yàlla jox suuf ñu yilif suuf moo xam julit la moo xam yéefar la ndax ñoom ñooy ñi mën a dundal suuf am na ñoo xam ne noonu lañ ko créé bu mu ne Cheikh Tantawi foofu la gën a féeteel ndax moo boobu muy dal ci kaw julit ñi julit ñi nga xam ñoo doon saxaaba yonante ak seen farlu ko ñu amoon ñooy saalihuuna ñi xam ñoo yilif bu jóna yilif addina si yëpp ngir seen salaaxa seen ak yiwin yéwén waaye mujjë ñu ñeneen remplacé leen ñoo xam ne dañoo tàyyel bàyyi xam-xam amatuñu xam-xam jéemuñu xàmmee dara lu mooy nekk fi rek bëgg nelaw jaam yi nga xam ne dañoo yilif am topp xam-xam mën a yor addina ñëw not leen yilifaat leen ndax ñoo ñooy yiw pour mën a yor addina ndax ñi koo xam ne dangaa ne te dëgg a génn rek ak jóg mën a yor addina te gaaw a doy li sa xam-xam kooku mën na dundal addina moo waral mu jëg yi ñeneen notaat leen ba yilifaat leen bu ñu del si waatee nag def nañu ne defoo nit ñoo gën a yeyoo ci yor addina am na yoo xam ne noonu lañ ko créé am ñu wax ne al arda suufas àjjana la suufas àjjana ñi ko xam ne ñoo koy doon na mooy gaa yu baax yi gaa yi woon bu ñu demee àjjana ñoo ñooy doon na àjjana ñooy am àjjana waaye ñi yiwul woon ci àddina seen teraang àddina la yem am na ñoo xam ne noonu lañ ko créé in al arda yari suhaa dina ko doon na ibaadee saalihuun inna fi haasa nekk na ci lii la balaaxan ak jotal li xaw mi ni yan aw nit ñu xëy aabilina way jaamu yàlla lañ wama arsal naa ko yónni wunu la illa rahmatan lu mooy ngir ngay yërmande lil aalamina ñel bi dee yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam yërmande yàlla rek tax yërmande doo nga tax yàlla ay andi la ngir nga mën a texali xetali nit ñi tegtal leen yoon wa ñu amee teraangay addina ak teraangay àllaaxira xamal leen yoon mi nga xam ne ñooy war a yàlla meral leen ci addina ba ñu nar a am bugal ëllëg ñu ngan mën leen kaa wattandikuloo moo tax ñu ne ràmm ci addina lay amee ci lay tàmbalee boo amee aw nit ka nga xam ne moo la fexe ba génn la ci juf ju bon yi nga doon def jikko ju bon ji ko yoroon fexe ba nga génn ko réccu la nga doon def li def lu baax koolaa la kookaa la ram kooka mooy ci la ram waaye koo xam ne kii man laa tegtal dara ci lu lay may àjjina ëllëg di la tere dara rek ci lu lay wàññi ëllëg dara kooku du la mën a ram ndax alquran wax na ko istabara alladina tubiu min alladina tabau am na jamono boo xam ne bii ci suratul baqara wax yàlla wax na ko ne bu yowmal xiyaamee bisangoog boo xam ne istabara alladina tubiu min alladina tabau gaa ñi ñu toppoon ne ñooy dañ ba set wicc ca ñi leen toppoon gaa ñi ñu toppoon kilifa ya ñoo naa génn nañu ci yéen ñi ñu toppoon yéen ak a tey xam nga mënul leen dara yéen ak a tey xam ngeen ne def lu baax rek li mën a musal la ma leen wax yéen ak a tey xam nga mën ñoom itam wa xaalis seen tabaxo law ànd naa karatan fa ne tabara minu ka maa tabara u mina ñoom itam ñu daal di ne yàlla maroon yàlla nu ngi ñaan yàlla ak a neexoon dellu àddina bàyyi woon nañu fi ñëpp topp leen di leen liggéey yàlla ka def lu nekk ñu defal leen ko ñu ñëw tey ñi ngeen di wax loolu ñu mën ne ñu ak noo ak yéen a fi am tey ku deful lu baax du am dara ñu waroonoo dellu àddina nu bàyyi leen fi dem seen i morom yàlla ne de saa yurium la amal masalatun alayhim yàlla di leen a wan seen i jëf ñoom ñëpp ñu di perte ci ñoom borom bi ne dama leen wan lañ doon def gaa yi nañu toppoon ci loolu neexul yàlla lañ leen toppe woon yeleen toppoo toppewul leen toppewul leen yooyu wuñu leen yàlla lu mooy lële seen bakken rek moo dem seen i jëf ci di fa yaag ñi leen toppoon ñëpp seen jëf yëpp par perte la. waaw ndax ñooñu duñ war a am ngant ndax ñoom ñi ñu leen naxoon rek borom bi nee na womaawum bi xaarijin mine naar du ñu génn sawar ñooy ñoom ñëpp sawar lañu jëf. yan yàlla musal ci loolu yàlla yàlla musal ci toppe ci bànneexu nit ci kenn yàlla yàlla musal ci jay nit mu toppale ci ludul yàlla yoo yaar yëpp bu mat na musal di jay nit mu toppale ci ludul yàlla yàlla ci yàlla musal. moo tax mu nekk loolu loolu l'islam loolu lay faram fàcce nit ñi yoon woo xam ne dëgg lay doon bu lay jox teraa ngay àddina ak wàll axira looloo tax l'islam ñëw xool waxal ne innama yuha xama ne def na wax yu ilaye ci man annama ilahukum naka seen yàlla ilahun waayit benn yàlla la faxal antum ndax yéen muslimuuna way jébbalu ngeen ci yàlla loolu lañ ma wax yu ma wax leen benn yàlla lañu am moom rek lañuy jàmm ndax jébbalu ngeen nangu ay mbiram jébbal say mbir yàlla ndax muslim ak muumin bokkuñu muumin mooy ku gëm yàlla muslim mooy ku jébbal jébbal say mbir yàlla fa in tawallaw bu ñu dumooyoo waxul waxal ne aasantukum ala sawa ndax xamal naa leen cig yem wain adari yi man waxul waxal ne aasantukum ala sawa ndax xamal naa leen cig yem wain adari yi man xamuma axaribun ndax jigéen na ma maatu adul lañ leen tig am baidun wala sarin ma xamal leen nu yem ci kepp buñ dimooyoo nee leen ma xamal leen lu yem ci kepp dig bi leen yàlla dig ne dina ñëw xawma jigéen na xawma sori na ndax xam-xamam ci yàlla ne innahu naka moom yàlla yaalaw moo xam aljahra lu ñu biral mi nga xawli ciy wax wa yaalaw moo xamit maa tagtu moo li génn nëppa yit ciy wax lu waay wax wax yu bir ñëpp xamit yàlla xam na boo waxee wax joxee danga kaa suufeel yàlla xam na boo ko dencee sab xol yàlla xam na wayna adar yi det may xam la àlloo ndaxtelee moom fitnatun fitna lay doon lakum ñee leen am déet bis boobu wa mataaun te di ak xeewal ilaahin babdiir rek xool waxal ne rabbi sama borom bu ko maa ngi lay ñaan nga atte bil xaq ci dëgg sama diggante ak sama nit waxal ne sama borom yi nag ma atte ci dëgg sama diggante ak sama nit wa rabbuna sunu borom arrahmaanu moo di rahmaan mooy yàlla ki am yërmande almustaan moom la ñuy dimmandikoo alaama ca la nga xam ne tasifun yéen kay melal ci lu neexul yàlla di duural yàlla lu dul noonu yàlla laa ci dimmandikoo kooku la saaru ambiyaayam.